Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dwunamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 3 września, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 30 dni powinno wystarczyć na ustabilizowanie sytuacji na granicy z Białorusią, mówi w Trójce o wprowadzeniu stanu wyjątkowego wiceminister spraw wewnętrznych. Na Śląsku trwają uroczystości 41. rocznicy podpisania porozumienia Jastrzębskiego. Ruszają kontrole autobusów szkolnych i kierowców w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Od północy w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Na tym terenie znalazły się 183 miejscowości, 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. 30 dni powinno pozwolić na ustabilizowanie sytuacji, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Oczywiście mogliśmy tylko wprowadzić na 90 dni, prawda? To jest taki maksymalny termin, który przewiduje ustawa, ale wydaje się, że te 30 dni powinny ustabilizować sytuację na granicy. Jeżeli by nie ustabilizował, jest oczywiście tryb przedłużenia nie dłużej niż o 60 dni jednorazowo za zgodą Sejmu. Także mam nadzieję, że nie trzeba będzie prosić Sejm o przedłużenie. Wiceminister Wąsik dodał, że po wprowadzeniu stanu wyjątkowego wszyscy opuścili obozowisko w Ustrzyżu Górnym po polskiej stronie granicy. Wczoraj w nocy zatrzymano jedną osobę. Był to obywatel Tadżykistanu, który miał przetransportować nielegalnych imigrantów w głąb kraju. W ramach Solidarności Sojuszniczej Polska, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przyjmuje 500 Afgańczyków, którzy współpracowali z NATO. 50 z nich zostanie w Polsce, natomiast pozostali w ciągu 3 miesięcy wyjadą do krajów docelowych, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Z końcem sierpnia po 20 latach zakończyła się misja wojskowa w Afganistanie. Polska ewakuowała 6 obywateli naszego kraju, którzy zwrócili się o pomoc do MSZ-u oraz kilkuset afgańskich współpracowników polskich służb i państw sojuszniczych. Mija 41 lat od podpisania porozumienia Jastrzębskiego. Dokument kończący strajk podpisano 3 września 1980 roku o 5.45. Uroczystości rozpoczęły się mszą, której przewodniczy metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Później wszyscy przejdą pod pomnik symbol porozumienia Jastrzębskiego. To właśnie tam, w kopalni Manifest Lipcowy, dziś to kopalnia Zofiówka, doszło do tego historycznego wydarzenia. Podpisane 3 września 1980 roku porozumienie Jastrzębskie było dopełnieniem porozumień zawartych kilka dni wcześniej między władzą a strajkującymi robotnikami w Szczecinie i w Gdańsku. Zdaniem wielu historyków, masowe strajki na Śląsku wpłynęły właśnie na tempo i skuteczność negocjacji prowadzonych na Wybrzeżu. Przed pomnikiem porozumienia Jastrzębskiego zaplanowano także wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Informację zebrała Ewelina Kosałka-Pasja. Kontrole autobusów szkolnych i lekcje o bezpieczeństwie w ruchu drogowym rozpoczęły się wraz z nowym rokiem szkolnym. W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły inspektorzy sprawdzają też stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur zapewnia, że kontrole nie będą przeszkadzały dzieciom w dotarciu do szkół. Inspektorzy transportu drogowego, szczególnie w godzinach porannych, będą kontrolowali stan techniczny autobusów dowożących dzieci do szkół. Będziemy sprawdzali również uprawnienia kierowców, przewoźników oraz trzeźwość prowadzących pojazd. Te kontrole będą odbywały się albo w godzinach porannych po dowiezieniu dzieci do szkoły, lub w godzinach wczesnopopołudniowych przed odjazdem autobusu sprzed szkoły. W ubiegłym roku przeprowadzono ponad 1300 kontroli. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 5% pojazdów. Opole po raz kolejny stanie się stolicą polskiej piosenki. Dziś początek największego święta polskiej muzyki. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki Polskiej w Opolu powstał w 1963 roku z inicjatywy dziennikarzy i redaktorów trzeciego programu Polskiego Radia jako odpowiedź wobec konserwatyzmu w repertuarze polskiej muzyki. A o początkach festiwalu Monika Suszek. To właśnie ten sygnał od 58 lat rozpoczyna największy festiwal polskiej piosenki. A sam pomysł narodził się wśród dziennikarzy programu trzeciego, mówi Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. To dziennikarze radiowej trójki wymyślili festiwal. Stojąc na rogu Wilczej i Alei Ujazdowskich z Jerzym Grygrunasem. Mateusz Święcicki. Wypowiedź zarejestrowana 15 czerwca 1976 roku. Jerzy Grygrunas zadał mi pytanie, czy można byłoby zrobić drugi festiwal konkurencyjny Sopotowi. I Jerzy wymyślił wtedy, że on to zrobi w Opolu, ponieważ Grygolunas był wielkim sojusznikiem tego regionu. Pierwszy koncert tegorocznego festiwalu Od Opola do Opola, największe gwiazdy, legendarne przeboje, rozpocznie się o 20.15. A tuż po zakończeniu inauguracyjnego koncertu rozpoczną się debiuty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, ale mogą pojawić się chmury, które na północy przyniosą słabe opady deszczu. W Ustce i Augustowie 17 stopni, w Gdańsku i Zakopanem 18, w Warszawie i Szczecinie 21, w Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie 22, a we Wrocławiu 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Teraz za jedyne 899, taniej o 200 zł. Android TV Sony 65 cali, taniej aż o 1000 zł. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek. Do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów. I drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki. Hulajnogi, setki tysięcy złotych. Samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Tanio po w lidlowych cenach. Kiełbasa podwawelska Pikok 44% taniej. 9,90 za kilogram. A wszystkie napoje roślinne 3 w cenie 2. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Trójce przed południem. Podobnie witamy Państwa w składzie. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a wydaje Jacek Pietrasik. Dziś rozpoczyna się 56. Międzynarodowy Festiwal w Bratysławie Kantas imienia Andrzeja Markowskiego i naszym gościem w tej godzinie będzie pan Andrzej Kosendiak, dyrektor generalny tego festiwalu. Za kilka godzin w Zabrzu zacznie się z kolei Festiwal Muzyki Elektronicznej Carbon Silesia Festival i też zajrzymy, co tam i jak tam te parę godzin przed. Ryszard Jaźwiński sprawdzi, jak wygląda program też ruszającego dzisiaj Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera, ale na dzień dobry trójkowy felieton kulturalny Mateusza Matyszkowicza za chwilę. siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub co ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, opowiadam się o niczym. Hej, hej, na pierwszy rzut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. Przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Niektórym może się wydawać, że parmezan w kuchni polskiej jest od niedawna. Wydaje się, że to moda na kuchnię włoską, tak zwane Italo Polo, sprawiło, że parmezan trafił na polskie stoły. A to nieprawda. Obecny jest już od bardzo dawna. W XIX wieku zaczęto z parmezanem jeść flaki. Tak, flaki po warszawsku były podawane obowiązkowo z pulpetami, imbirem i parmezanem. Przeczytałem o tym w książce nie o kuchni włoskiej, nie o parmezanie, ani nawet nie o rodzajach sera, ale o mięsie. Magdalena Kasprzyk-Szebrio, Sztuka mięs ze Szlachtuza. Nieopowiedziana historia mięsa. Fascynująca podróż przez historię polskiej kuchni. Odczarowuje ona wiele mitów, bo przecież to, co dzisiaj bywa kojarzone z tradycyjną polską mięsną kuchnią, wcale nią nie jest. Schabowy i wyobrażenie, że Polak jest schabowy i sztukę mięs szanem, to wyobrażenie tak naprawdę późne, PRL-owskie. Polska ma o wiele bogatszą i dłuższą historię jedzenia mięsa. Wydobywa ją Magdalena Kasprzyk-Szewrio. Ale uczy nas czegoś bardzo ważnego w swojej książce. Tu nie chodzi tylko o to, aby przywrócić tradycję jedzenia kapłonów, aby poznać wszystkie smaki wołowiny po polsku, ale o to, aby jeść rozsądnie. Bo chociaż polska kuchnia tała mięsem, czy też mięso było w niej bardzo ważne. I chociaż w czasach sarmackich zdarzały się uczty, na których podawano tyle mięsiwa, że nie sposób go było zjeść, a przynajmniej nie sposób było wyjść z takiej uczty zdrowym, to jednak w kuchni na co dzień mięsa było wiele mniej niż dzisiaj. I dzisiaj jesteśmy jakby pomiędzy dwiema skrajnościami. Albo mięso jako nieodzowny składnik wszystkich posiłków dnia, mięso tak brutalnie już spowszedniałe, że nie smakuje, albo całkowite powstrzymanie się od mięsa. Właściwa droga, którą sugeruje, której uczy autorka, jest gdzieś po środku. Aby jeść rozsądnie, z szacunkiem do zwierząt, z szacunkiem do samych siebie, swojego zdrowia, aby jeść mięso jak najlepsze, jak najlepiej zakorzenić się w tradycji polskiej kuchni. Magdalena Kasprzyk-Szewrio, sztuka mięs ze Szlachtuza, nieopowiedziana historia mięsa. Trójkowy felieton kulturalny. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you.

artyści, a dzisiaj na otwarcie oczywiście Magdalena Korzena i to jest koncert, który się wpisuje w takie główne przesłanie festiwalu. Tym razem jest to przekraczanie granic i myślimy o tym przekraczaniu w kontekście oczywiście przełomów stylistycznych, w kontekście twórczości kompozytorów, którzy mieli odwagę, by próbować nam pokazać nowe światy artystyczne, bądź to zmieniając język muzyczny, harmoniczny, próbując stworzyć nowe gatunki w muzyce. Więc zapraszamy na podróż poprzez wszystkie dość emocjonujące czasy w historii muzyki, właśnie czasy, w których dokonywały się te przełomy. Czy ma pan taki ulubiony moment przełomowe, jeśli chodzi o historię muzyki? No, bym powiedział, tak, jest wiele, bo to, te momenty, czy twórczość tych kompozytorów zawsze jest jakby niezwykle intensywna, tak? No, wyczuwa się często jeszcze powiedzmy jakiś taki rozkrok pomiędzy tym, co było, a co będzie. No, na przykład Pierrot Linaert, tak? Jest dziełem, który zostanie wykonany, Klang Forum Wieni, Agata Zubel i to jest no, po pierwsze no, taki trochę nowy tworzenie nowego gatunku muzycznego, ale harmonicznie to jeszcze nie jest dodekafonia, a już na pewno nie jest to system dur-moll. Więc to często będziemy mieli do czynienia właśnie z takimi dziełami będącymi jakby w fazie przemiany. Ale też są dzieła no, takie prorocze, no nie wiem, ostatnie kwartety Beethovena. To wszystko, co się działo w muzyce u schyłku renesansu przed barokiem, ten rozwój chromatyki i tak dalej, to z kolei w koncercie Paula Nevela. Myślę, że nasi słuchacze znakomicie będą potrafili odczytać tę myśl, którą Giovanni Antonini, dyrektor artystyczny wspólnie z nami, narysował, jakby programując tegoroczną Bratislava Cantas. Do udziału w pierwszej edycji Międzynarodowego Festiwalu Bratislava Cantas Andrzej Markowski zaprosił wybitnych polskich muzyków i oni dzisiaj są gośćmi honorowymi. No właśnie, więc to jest taka radość nasza, bo rzeczywiście zaprosiliśmy kilku wybitnych polskich artystów. Troje z nich przyjął zaproszenie, będzie tutaj z nami przed inauguracją festiwalu, odbędzie się spotkanie właśnie z tymi osobami. Marek Drzewski poprowadzi taką rozmowę z udziałem publiczności. Ona będzie nagrywana, więc myślę, że Państwo też przez internet, przez radio będziecie mogli posłuchać. Jerzy Artysz, tak? No, nie będę opowiadać ani przybliżać postaci tego wybitnego śpiewaka, wybitnego artysty Stanisław Gałoński. No właśnie, Stanisław Gałoński rozpoczynał pierwszą w Bratislava Cantas dziełem Zieleńskiego Magnificat. Przyjął zaproszenie, przyjedzie. Eugeniusz Sąsiady, który śpiewał w tym koncercie właśnie. To jest myślę, że bardzo, bardzo takie piękne, wzruszające. Zaprosiliśmy również panią Krystynę Szostek-Klatkowa, która również śpiewała podczas tego festiwalu. No troszkę jakoś nie mogła przyjechać, ale bardzo się cieszyła z tego zaproszenia. Więc przed festiwalem wspomnienia pierwszej edycji, pierwszego festiwalu, który wymyślił i stworzył Andrzej Markowski, wybitny muzyk, dyrygent, wpisując, i to było wyjątkowe wówczas, muzykę w miasto, we Wrocław, tak? Czyli nie tylko w salach koncertowych, ale wnętrza różnych obiektów, które się... No, dzisiaj to wydaje się oczywiste, tak? Ale na owe czasy to była naprawdę wielka, wielka zmiana w prezentowaniu muzyki. A jutro koncert o niebywałym tytule Eksplozje. No więc każdy koncert jakby no, posiada swój tytuł. Chcieliśmy też tymi tytułami zainspirować naszych słuchaczy. Agata Zubel, no, nie muszę jej przedstawiać, wybitna kompozytorka i śpiewaczka również, nawiasem mówiąc, wrocławianka. Będzie improwizować, tak, bo będzie, ten koncert będzie improwizacją, a towarzyszy jej będzie wybitny organista Wolfgang Mitterer. Myślę, że będzie to wyjątkowe wydarzenie. A kto zna Agatę Zubel, wie, że ona jest, bym powiedział, jakby, no, że ten tytuł bardzo do jej ekspresji pasuje. Cieszę się również, że po raz pierwszy na wracie lat Ilikanta zabrzmiał nasze wspaniałe organy w Narodowym Forum Muzyki, niedawno oddane do użytku, wybudowane przez Filipa Kleisa, wspaniałego organistrza z Bonn, więc zapowiada się to rzeczywiście szalone wydarzenie. Ciekawa rzecz, sobota, godzina 23, więc to jest taki późno wieczorny koncert, ale niezwykle interesujący i myślę, że dynamiczny. Zachęcam do przyjścia, bo to będzie taka, bym powiedział, niezwykła część Ilikanta. Niezwykła, bo też zaskakująca, podejrzewam, dla muzyków, twórców, bo skoro improwizują, to sami dowiedzą się, co z tego wyjdzie. Pani redaktor, to jest troszkę tak, że my znamy niektóre wiele utworów, tak? Lubimy to, co znamy. Natomiast improwizacja wprowadza no, pewne napięcie, które lubimy również, tak? Więc ja szykuję się na ten koncert specjalnie. 56. Międzynarodowy Festiwal Wrocławia Cantans rozpoczyna się za parę godzin, a naszym gościem był pan Andrzej Kosendiak, dyrektor generalny festiwalu. Bardzo dziękujemy. Kłaniam się państwu. Wiadomości, plotki, nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nothing here to see, just to kill out me. Trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. Blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. Zabrzu za kilka godzin rozpocznie się nowy festiwal muzyki elektronicznej Carbon Silesia Festival i podczas dwóch festiwalowych dni wystąpi mniej więcej 30 artystów, muzyków, wokalistów, DJ-ów, producentów polskich i zagranicznych. Gości muzyka Zabrzu najwyższej próby. Igor Fleischer, organizator festiwalu Carbon. Trzy sceny muzyczne. Scena główna znajdująca się w Niedźce. Scena jungle, na której będą występowali artyści związane z gatunkiem drum and bass. Oraz scena karnal, która nosi nazwę od szybu karnal. Tam zagoszczą gwiazdy takie jak Agents of Time, Cats and Dogs. Ja szczególnie czekam na Gorgon City. Zuzanna Partyka, współorganizatorka festiwalu Carbon. Bo tutaj akurat to jest wykonawca, któremu nie udało się dotrzeć na festiwal Audio River i bardzo się cieszymy, że udało nam się go pozyskać, więc tutaj jest taka mocna pozycja dla miłośników brzmień elektronicznych. Czekam również na Kraken Smak, bo tutaj przyjedzie cały band. Warto to zobaczyć, bo dźwięk wokalny jest niesamowity, więc to są dwa takie name'y, na które już przebieram nogami, żeby stać pod sceną i skakać do ich dźwięków. To będą dwa dni takie maksymalnie napakowane emocjami i dobrym klimatem muzycznym. Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Natomiast przyjeżdżając tutaj do nas na ten festiwal, warto przy okazji zobaczyć to, co jest wyjątkowego, czego na żadnym innym festiwalu nie będzie można zobaczyć, czyli te nasze obiekty pokopalniane, powierzchniowe, chociażby wystawę o ratownictwie górniczym, jak chociażby pokaz maszyny parowej. To są takie elementy, które na pewno warto. No i z całą pewnością przy tej okazji warto zrobić sobie rezerwację i odwiedzić którąś z naszych podziemnych tras turystycznych, no bo to jest właśnie ten element jazdy obowiązkowej u nas. Muzyka i maszyny parowe, to jest to. Materiał przygotował Paweł Turski, a my mamy dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na ten festiwal, więc trzeba do nas napisać na trójka@polskieradio.pl, a gdybyście Państwo nie byli, nie mieli okazji być na południu Polski, a na przykład na północy, to mamy zaproszenie na Szczecin Music Fest na sobotę, na koncert w Filharmonii Szczecińskiej, a tam zagra Richard Bonny i trzeba też do nas napisać na trójka@polskieradio.pl. I'm just a fleabag, nobody loves me, send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fade, I fade, and every time I try to change, to change, I stop. Drodzy Państwo, jest po prostu dzień początków. Rozpoczyna się także Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Off Camera. Projekcje w kilku krakowskich kinach potrwają do 12 września, ale część festiwalowych filmów będzie można oglądać również w sieci. Z Kubą Armatą, krytykiem filmowym i programerem festiwalu, rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jaką formułę w tym roku przyjmuje festiwal Off Camera? Czy należy szukać filmów w Krakowie, czy nie tylko? Bardzo się cieszymy, że po rocznej przerwie wracamy do tego, do czego przywykliśmy przez lata, czyli do festiwalu w formule stacjonarnej. To znaczy spotkamy się w trzech krakowskich kinach, w kinie Kijów, kinie Pod Baranami i Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Do tego przygotowaliśmy aż 5 lokacji w różnych dzielnicach Krakowa, gdzie będą odbywały się projekcje plenerowe. Od takiej zabytkowej dzielnicy jak Kazimierz do świetnie rozwijającego się Podgórza będziemy też mieli kino samochodowe, wyjątkowe, bo to było takie rozwiązanie, które świetnie sprawdziło się w ubiegłym roku właśnie w tej pandemicznej formie. Natomiast nie rezygnujemy również częściowo, przynajmniej z formuły online na dwóch platformach streamingowych. Część selekcji będzie w trakcie festiwalu dostępna. I oczywiście festiwalowe filmy można oglądać na pewno do niedzieli 12 września. A co w tym roku w programie, by powiedzieć chociaż o tych najważniejszych akcentach? Najważniejszą częścią festiwalu dalej są dwa konkursy, czyli konkurs międzynarodowy, w którym pokażemy 10 produkcji z całego świata i są to produkcje albo debiutanckie, albo drugie filmy danych twórców. Mamy już tradycyjnie polskiego reprezentanta w tym gronie, to będzie Sweat Magnusa von Horna, natomiast drugim konkursem jest konkurs polski, tym razem 11 tytułów. Też ważne jest to, że te filmy będzie oceniało międzynarodowe jury na czele z Fioną Weir, czyli znakomitą brytyjską reżyserką castingów, która ma w dorobku współpracę chociażby z Clintem Eastwoodem, z Romanem Polańskim, też zrobiła 5 części Harry'ego Pottera, także myślę, że to będzie ciekawe spojrzenie. No i oprócz tego oczywiście szereg sekcji. Te sekcje zazwyczaj dzielimy na takie, które się powtarzają każdego roku, jak chociażby Panorama czy Amerykańscy Niezależni, czyli taki przegląd najważniejszych amerykańskich niezależnych produkcji i na sekcje, które w każdym roku się zmieniają. W tym roku będzie to na przykład sekcja Miłość na mózgu czy Kryzys niejedno ma imię. A jeśli chodzi o konkurs polski, czy będą w nim jakieś absolutne festiwalowe premiery? Będzie kilka filmów, których do tej pory nie można było zobaczyć w regularnej kinowej dystrybucji. Myślę tutaj chociażby o filmie Mateusza Rakowicza, czyli Najmro kocha, kradnie, szanuje, czy o filmie Sylwestra Jakimowa Jakoś to będzie, czy chociażby Czarnej Owcy Alka Pietrzaka. Ten film niedawno był w kinach, zrobił bardzo dobry wynik, natomiast to też jest jedna z takich nowości. A oprócz tego kilka tytułów, które już dobrze znamy, chociażby debiut Jana Holoubka, czyli 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. W sumie mamy 11 filmów. Myślę, że to jest taki spory przekrój, zarówno jeżeli chodzi o gatunki filmowe, bo jest tu i miejsce na komedię, i na film akcji, i na taką wariację na temat westernu, czyli Magnezję, ale i też spory przekrój tematyczny. Gdzie w takim razie szukać tych już szczegółowych informacji programowych? Szczegółowe informacje znaleźć oczywiście można na naszej stronie offcamera.pl, w naszych mediach społecznościowych. Tam wszystkie informacje związane czy z projekcjami, czy z koncertami, bo w tym roku też wracamy do muzyki na żywo. W festiwalowym klubie tam wszystkie informacje na bieżąco są aktualizowane i dostępne. Z Kubą Armatą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za to wspólne przedpołudnie dziękujemy Państwu w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska, a wydawał ją Jacek Pietrasik. Dobrego, słonecznego piątku i zostańcie Państwo z Trójką.